राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 4 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सब मानव कहलाते हैं, मानव मनुष्य मनुष्य मात मनुष्य मानव मनुजा मानुजा नरा। तो शेर अर्थ क्या हुआ कि मनु की संतान है, तो मनु की संतान से मानव है मनुजा है, तो मनुष्य एक हुए, एक संतान एक हुए मनुष्य सभी। और पांच भौतिक सृष्टि की दृष्टि से देखा जाए तो सब एक हुए। शरीरों की दृष्टि जाए तो शरीर एक, छोटे बड़े दबे बड़े सब तत्व से एक है। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा सब एक है। परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो एक परमात्मा है। ये जो एकता है, इस एकता में ही अनेकता है। एक मनु की सृष्टि में भी अनेक है। ऐसे है, एक एक में होते होते सब पांच भौतिक दृष्टि भी एक होते हुए, ऐसे शरीरों की दृष्टि से अनेक होते हुए एक है, आत्मा की दृष्टि में एक होते हुए अनेक है, परमात्मा की दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक है, परमात्मा में सब एक है, तत्व से सब एक है। इस तत्व को अगर जान कर एकता की जाए तो उसमें राग द्वेष नहीं होंगे, हर्षेप नहीं होंगे, किसका भी हम अनिष्ट नहीं करेंगे। क्यों, जो अपना होता है उसका कोई अनिष्ट नहीं करता, अपना प्रिय होता है उसका कोई विनाश नहीं करता, उसका कोई अनिष्ट नहीं चाहता, कोई अनिष्ट नहीं करता, और उसको अब दूसरा भी नहीं समझता, एक ही तो है वो अन्य भी नहीं है, तो बुरा भी नहीं समझता, बुरा भी नहीं चाहता, बुरा भी नहीं करना, तो क्या वासुदेव सब अनुभव हो जाता है। गीता ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। जैसे अपने शरीर में किसी अंग में पीड़ा हो तो हम उस पीड़ा की उपेक्षा नहीं करते, कभी पैर में पीड़ा तो पड़ी है क्या अर्ज है, सिर में नहीं होनी चाहिए, ऐसा फर्क नहीं। किसी अंग में कहीं पीड़ा हो तो अच्छी नहीं है, और किसी अर्ब में आराम हो तो वो भी अच्छा है, सब में ही। जैसे शरीर के आराम में सब आराम शरीर का चाहते हैं, पीड़ा में किसी अंग में पीड़ा नहीं चाहते, इसी तरह से सब समुदाय में कहीं दुख हो तो हमें वो सही न हो, और कहीं भी सुख हो तो हमें ठीक हो। ऐसे जो संदेहता है भगवान के, तो वो मेरे मत में परम योगी माना गया। तो मन दुख दूर सबका करना है, सुख सबको पहुंचाना है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, दूब हो, घास हो, धान्य हो, पौधा हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, किसी को भी कष्ट दे देना, किसी का भी अहित नहीं करना है, सबका ही हित करना है, सबको ही आराम पहुंचाना है। ऐसा समदेखता है, उसका नाम योगी है। तो ये समता है, उस समता में एकता, एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। तो ये सर्वभूति हिते रता, ये सिद्धांत है, सब प्राणियों के हित हो, किसी का भी अहित ना हो, किसी का भी नुकसान न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि दुख हमारे को अच्छा नहीं लगता तो औरों को भी दुख अच्छा नहीं लगता। ये वास्तव में हमारी सिद्धांत की, हमारी भारतीय संस्कृति की एकता है। किसी का नुकसान न हो, किसी का भी कष्ट न हो, तो किसी को मार दिया जाए कैसे संभव होगा? बड़ा आनंद होगा, बड़ा प्रेम होगा, फिर कोई शासन की आवश्यकता नहीं होगी, कोई राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और इसके बिना कितनी एकता कर दो वो ठहरेगी नहीं। एक एक का विनाश करने के ध्यान में तुले हुए होते हैं। ऐसा होने से युद्ध की सामग्री की इकट्ठी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किसी का भी अनिष्ट नहीं हो, किसको मारोगे, किसका नाश करोगे, किस पर विजय करोगे? तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम। सुख पहुंचाना है दुख किसी न हो, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहती हो, सबके कल्याण में रहती हो। बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद सुते रहेगा। सब में एक परमात्मा है, सबको अपना अपना शरीर प्यारा है, तो अपना अपना शरीर प्यारा है। ऐसे सबके सब शरीर तो अपने हैं, सबके आत्मा ही तो अपनी है, सब संसार तो अपना ही है। भलाया कौन है? कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, कोई गैर नहीं है। स्वतः स्वाभाविक शांति, महान शांति, महान आनंद, बड़ी प्रसन्नता। सबके सब धनी हो जाएंगे, सबके सब सुखी हो जाएंगे, सबके सब आनंद हो जाएंगे, सबके उत्सव होता रहेगा, सभी मंगल होता रहेगा सबके। अब इस क्षमता को आप अपने घर में बर्ताव करो, अपने कुटुंब में बर्ताव करो, अपने मोहल्ले में बर्ताव करो, अपने शहर में बर्ताव करो, अपने प्रांत में बर्ताव करो, अपने देश में बर्ताव करो, सब देशों में बर्ताव करो, फिर सब लोगों में बर्ताव करो, फिर भूलोक में आगर स्वर्ग आदि में, त्रिलोकी में, सभी तो एक सच्चिदानंद घन हो जाएगा। शुरू करो अपने से, अपने कुटुंब है, अपने घर के हैं, घर वालों से कुटुंब है, कुटुंब से फिर मोहल्ला है, मोहल्ले से फिर गांव है, गांव से फिर देश, प्रांत है, प्रांत से देश है। कहते सब नहीं करते तो अपने करो। एक एक भाई अगर ऐसा विचार करे तो बहुत लाभ होगा। दूसरे न करे तो दूसरों को शिक्षा देने से भी शिक्षा नहीं मानते, ऐसे करने से स्वतः शिक्षा होती है। यदि आचरती श्रेष्ठ देवी तरोजना सयत परमाणु गुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ आसन करता है ऐसे ऐसे दूसरे आसन करते हैं, और वो जिसको प्रमाणित कर देता है, कह देता है, वैसे लोग उसका अनुमोदन करते हैं। तो कहने का असर तब पड़ता है जब आचरण में वो वस्तु होती है। आचरण में, भाव में वस्तु नहीं हो, केवल कहना किया जाए तो उस कहने का असर नहीं पड़ता। आचरण का असर पड़ता है, कहने में एक शक्ति आती है, आचरण होने से कहने में ताकत आती है। जैसे बंदूक होती है, केवल बारूद वो छूटे तो शब्द तो बहुत होता है परंतु मार नहीं करती। गोली भरी रहती है, छूटती है तो धड़ाम से वैसे ही होता है, परंतु गोली करती है वो, मार करती है अगर ही। ऐसे आचरण रूपी गोली होने से शब्दों के द्वारा बड़ा असर होता है, परिवर्तन होता है। और गोली न होने से शब्द तो हो जाता है परंतु बाहर क्या करे, असर क्या करे, चोट क्या करे, तो सबसे पहले अपने में भीतर भाव में ये चीज लानी है, अपने आचरण में लाना है, कहना सुनना समझना समझाना आचरण के लिए होता है, आचरण अपने लिए होता है, वो अपने लिए होता है, अपना होने सबके लिए हो जाएगा, क्यों सभी अपने हैं, पराए तो वो है ही नहीं, कोई गैर है नहीं ना कोई, अपने ही तो है सभी, एक ही सभी, तो बहुत आनंद होगा, सबको आनंद होगा, स्वतः ही तो आनंद स्वतः है, राग द्वेष ये मनुष्य करके दुख आता है, कष्ट उठाता है, इकला अगर राग द्वेष का मिटा दे, राग द्वेष मिटा करके सबके हित में ही सोचे तो बड़ा आनंद होगा, बहुत शांति मिलेगी, और अपने को शांति मिलेगी, दूसरों को शांति मिलेगी, तो दूसरों को शांति मिलेगा, जो उपकार कहते हैं परोपकार वो भी बहुत बड़ा होगा, वो धन के द्वारा इतना उपकार नहीं कर सकते, भोजन आदि कपड़ों आदि के द्वारा इतना उपकार नहीं कर सकते, जितना उपकार वास्तव में अपने उस शांति में स्थित होने पर स्वतः होगा दूसरों का उपकार, उपकार करना नहीं पड़ता, आप साहब हो तो होने में बड़ा दुख संताप जलन होती है, ऐसे में सुख संत प्रसन्नता आनंद होता है, स्वास्थ्य सब एक है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, प्रभु मालिक है तो हम प्रभु की संतान एक हो गई, सृष्टि रचना हुई प्रकृति तो प्रकृति की दृष्टि से सब एक हो गई, सृष्टि की देश रचना है तो भाई एक हो गई, एक में अनेक है, अनेक में एक है, ऐसे तंत्र अंत में तत्व एक है, एक परमात्मा तत्व है, उसमें ये जड़ चेतन स्थावर जंगम अनेक अनेक है, उस एक तत्व में ही, और अनेक होते हुए भी तत्व से एक है, जैसे मिट्टी के अनेक बर्तन होने पर भी मिट्टी एक है, और एक मिट्टी होते हुए भी अनेक बर्तन है, लोहे के अस्त्र शस्त्र कुछ आदि लेकर तलवार बंदूक आदि जितने अस्त्र शस्त्र है, जितने लोह के बने हुए जो कुछ बना हुआ है, सब अनेक होते हुए भी लोहा एक है, और लोहा एक होते हुए भी अनेक है, सोना एक होते हुए अनेक तरह के गहने है, अनेक उनका नाम, अनेक मूल्य, अनेक तोल है, और अनेक उपयोग है, कोई हाथ में, कोई पैर में, कोई नाक में, कोई कान में, कोई कंठ में, परंतु सोने की दृष्टि से सब एक है, और एक सोना होते हुए अनेक है, ऐसे बर्फ है, बदल है, कोहरा है, बूंदा है, बहता हुआ जल है, स्थिर समुद्र है, तालाब है, नदी है, जल सब एक है, बदल बन जाते तो ये धुआं आ जाता तो वो एक ही है, भाप निकलते तो वो एक ही है, बादल तो एक ही है, ओला हो तो एक ही है, बर्फ हो तो वो एक ही है, जल एक ही है, एक होते हुए अनेक तरह से जल है, अनेक तरह से होता हुआ एक ही जल है, ऐसे अनंत सृष्टि होते हुए एक परमात्मा होते ही अनंत रूप से है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो जाओ, एक हो जाओ, ये यहाँ सब सब एक हो जाते हैं, अनेक होने पर भी एकता नहीं मिटती, एकता रहते हुए अनेकता, अनेकता रहते हुए एकता रहती है, ये गीता ने कहा आत्मोपम मेन सर्वत्र, शरीर की उपमा, अपने शरीर में सब अवयव सुख चाहते हैं, किसी अवयव में दुख नहीं चाहते, कष्ट नहीं चाहते, ऐसे संसार में किसी अवयव में पशु हो, पक्षी हो, घास हो, वृक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है, दूसरा अपर योगी, अपरम है, सीमित क्षमता हो जाए, सीमित असीम क्षमता हो जाएगी, सभी अनंत सृष्टि में एक परमात्मा तत्व ही है, सिवाय परमात्मा तत्व तो कोई और है ही नहीं, हो कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, इस वास्ते अपने किसी को भी द्वेषी न समझे, सब भगवान है, भगवान है, प्रभु है सभी बहिर्गत भूता नाम असनम सर्व सूक्ष्म दूरस्तम शांति के सत्य सब प्राणियों के बाहर भी वही है भीतर भी वही है और चर असर प्राणी भी वही है दूर से दूर वही है नजीक से नजीक वही है बाहर भी वही है भीतर भी वही है बाहर भीतर भीतर भीतर बाहर भीतर अनेक बर्फ के टुकड़े समुद्र में डाल दे तालाब में डाल दे तो अनेक जो टुकड़े उनमें और टुकड़ा रही जले उनमें एक ही ऐसे अनेक शरीरों में और शरीर में एक परमात्मा तत्व है टुकड़े तो अलग अलग शरीर दिखते हुए भी जाए और जो देखते हुए भी जाए तो बाहर भीतर एक ही परमात्मा है उन बर्फ के टुकड़ों के भीतर भी जड़े बाहर भी जड़े दूर से भी जड़े नजीक से भी जड़े भीतर भी जड़े बाहर भी जड़े जड़े जड़े सूक्ष्म विज्ञ वो सूक्ष्म अभिज्ञ है मनो ज्ञान का विषय नहीं है मनो ज्ञान का विषय तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता पर केन भी जानी आप सब जानने वाले तत्व है वो किसे जाना जाए परिपूर्ण समेक संसार घर है आनंद घर है अंत पूर्णो वह पूर्ण पूर्ण इव पूर्ण कुंभ इवार नवे अंत शून्यो वह शून्य शून्य कुंभ इवार मरी बर्फ का घड़ा बना कर और पानी से भरकर और समुद्र में रख दे तो अनेक घड़ा होते भी एक है ये पानी है बाहर भी पानी भीतर भी पानी और वो घड़ा भी पानी ऐसे आकाश में देखे तो वो आकाश ही मिट्टी बना है आकाश वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी तो पृथ्वी तत्व ही आकाश ही तो है सभी बाहर भीतर ऊपर नीचे दसों दिशाएं होगी ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायु भी निर्गत अग्नि ईशान ऊपर ऊपर नीचे दस होगी चार दिशा चार भी दिशा एक ऊपर एक नीचे दस दिशा है दस दिशा में सभी एक ही तो है एक ही परमात्मा तत्व तो है तो एक ही भूत श्याम भगवान एक ही अनेक रूप से बने तो अनेक रूप से भी परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है और इस तत्व को ठीक समझ ले तो मन की जो चंचलता है वो कैसे रहेगी कहीं मन जाए वो तो परमात्मा ही तो होंगे कुछ भी चिंतन करेगा तो परमात्मा ही चिंतन करेगा सब इंद्रियों से जो है वो क्या है अब ये मन मत तो नहीं बुद्ध मैं ही परमात्मा के कर्मणा मनसा दृष्टिया वस्ता कर्मणा वस्ता दृष्टिया दृष्टि अन्य भी इंद्रिय अन्य इंद्रियों ग्रहण किया आम ये मंत्र परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण शांत ऐसा योगी परम योगी है वो और सीधी बात है सरल बात है केवल सीखा की बात है तो है परंतु जाने बिना हमारे को लाभ नहीं होता होते हुए भी जानने से लाभ होता है ऐसे इसको समझ ले ठीक तरह से सब दुख मिट जाए संताप मिट जाता धन मिट जाती है आनंद आनंद आनंद अब कोई व्यक्तिगत ही जाएगा तो उसको व्यक्ति आनंद हो जाएगा परिवारगत परिवार आनंद हो जाएगा मोहल्ले का तो मोहल्ले में ग्राम गत ग्राम में देश का देश में प्रांतगत प्रांत में सर्व जी परमात्मा तो है अनेक रूप से है सर्वभूत हित रहता किसी का भी अहित नहीं होगा सबका हित स्वतः ही हो जाएगा स्वाभाविक ही सबकी स्वतः मुक्ति हो जाए मुक्ति क्या बंधन से छूट जाएगी दुख से संताप से जनमान से उसे एक परमात्मा तत्व ही बदलते रह जाएगा ये गीता की शिक्षा है, सब देवी परमात्मा में परमात्मा है। अब विश्व लोग कहते हैं खाने पीने में एकता कर दो, ये एकता होगी नहीं, एकता हो जाए तो प्रकृति की एकता है वो होती है प्रलय में, सबका नाश हो जाए तब प्रकृति एकता होती है, और परमात्मा की तो होती है तब मुक्ति होती है। इस एकता में मुक्ति प्रलय का फर्क है।